Bueno, gaurkoan ere ekonomia kontuak hizketagai Oihartzun Irratiko Argulluan saioan gaurkoan ezagutuko ditugu nolabait Moody's, Standard & Poor's, Fitch eta kalifikazio agentziak zer dela eta duten hainbesteko eragina. Gurean da Euskal Herriko Unibertsitateko ekonomia irakasle eta ekonomilaria Luis Buridi, kaixo. Kaixo, unan bai. Zemuz, no? Ondo, bai. Bueno, zer dela eta lehenik eta bain zergatik sortu ziren kalifikazio agentzia joan, Luis? Bueno, kalifikazio agentziak sortu ziren nolabait olako garantia bat edo emateko konpainia batzuei jakiteko beraien akreedoreak edo beraiek maileguak ematen zizkieten bazkidei edo jakiteko ia ze konfidantza zaukaten hauek itzuliko zutenik ala ez. Hau da, sortu ziren nolabait enpresa pribatu bezala, eta orain enpresa pribatua dira, nolabait kalifikatzeko, nota bat emateko, balorapen bat egiteko, ia ze ahalmen daukan mailegu batek, prestamo batek, egindako prestamo batek, enpresa batek edo banku batek egindako prestamo batek, ia prestamo jaso dutenak ze gaitasun duten hori itzultzeko, ez? Holako nolabait segurtasun balorapen bat izango litzateke. Eta zergatik dute horrenbesteko eragina, Luis? Claro, gertatu dena da, enpresa hauek, hiru hauek ezaguna dira, Moody's, Standard & Poor's eta Fitch, hiru hauek nolabait daukate ia munduko gehiena, herri duopolio edo hiruko polio dira, ez? Zergatik dute horrenbesteko, ba, momentu honetan nola finantza sistemak hain zabala bihurtu den, nola finantza aktiboak hain konplejoak eta handiak eta zabalduta dauden globalizazio honetan mundura, nola ja ez dira bakaren maileguak, gainera azkenen urteetan izugarrizko garrantzia hartu dute zor publikoak, hau da estatuak, estatu soberanoak jaulkitzen duten zorra, hau da hain handiak dira eta hain pisu handikoak eta kopuru handikoak hainbat finantza aktibo zorra daukatenak, zor bat adierazten dutenak, ba azkenean horiek hain zabala direnez, ba hauek sartu dira hiru enpresa hauek gauza guzti horiei balorapen bat ematea. Hau da, udaletxe batetik hasi, gobernu autonomo bat edo estatu bat edo enpresa bat edo multinazional bat edo zer gauza. Hau da, hauek dedikatzen dira baloratzea ia ze fidegarritasun daukaten itzultzeko erakunde batek jaulkitzen duen zor hori ze gaitasun duen itzultzeko. Beraz, hain handia egin denez globalizazioaz, izugarrizko pisu hartu dute, ba, beraiek dira azkenean, ematen dutena kalifikazioa edon hori. Eta nork kudeatzen ditu agentziak, Luis? Bueno, hauek enpresa pribatu dira. Ba, kasu, kuriosoa da, Moody'sen kasuan adibidez, ba, bere inbertitzaile nagusiena edo jabe nagusiena Warren Buffett da. Oso lako multimillonario oso ezaguna dena, ez da espekulador oso ezaguna, espekulador oso famatu estatu batuetan, ez? Bera da akziodun azionista handiena, ez? Ni baita ere hor dago Bill Gates, bera hor dago ta, osea beste, alda, pribatu dira edo Standard & Poor's-en kasua McGraw Hill, da enpresa bat estatu batuera da kanadiarra eta hor daude, enpresa pribatua, kapital pribatua dira, beraien negozioa, banku baten negozioa duena dirua prestatzen inbertitzen, hauen negozioa da balorapenak egiten, ia nola dagoen zor horren segurtasuna, ez? Edo, Fitchen kasuan, pixka diferentea, Fitch frantzesa da, izate gomentzen Frantziak pisu handia dauka, baina, Frantziako enpresa pribatu handienak, enpresako transnazionala handienak dira Fitchen jabeak. Beraz, enpresa pribatua dira, gehienak estatu batuarrak eta bigarren hirugarren kasuan europarrak. Hoiek krisi honen kontura aberasten ari dira asko, ez, Luis? Izugarri, hauek esaten dute azkenean, bere izan la justifikatzen dute, esaten dute, ez gu bakarrik iritsi bat ematen dugu. Iritsi bat ematen dugu eta nahi duenak kasu egin deza joke iritsi hori, ala ez. Guk, enpresa pribatu bezala eskubidea daukagu, aztertzeko nola dagoen estatu baten egoera, estatu batek jaulkitzen dozorraen egoera, eta guk ematen dugu txosten bat, gure balorapen bat. Nahi bat dute merkatuak, hor erosten duten azor hori, nazio horteko finantza merkatuak, Espainiari kasuan edo Greziari edo Euskobonoak, erosten duenak, ba guri egin dieza joko dukazu, ala ez. Bara ikusiko dute, gure, ja, karo, hori ez da, zene dut, bara ikematen dutena, ez da bakarrik iritsi bat, da, holako auditoria lan bat, hobeto da gaizki eginda auditoria lan bat, eta merkatuek izugarrizko fidearretasuna edo garrantzi handia ematen diote. Eta gainera, izan behar da, hor akzioa dutenak, era berean, enpresari horiek dauzkate akzioak hainbat enpresetan edo daukate erosita estatu baten zorra edo bestaren zorra. Beraz, hor interesago zauna astuta daude, zeintzu diren enpresauen, raiti enpresauen jabeak, eta gero beraiek baloratzen duten zor horren jabeak, Warren Buffetten kasuan, dauka zorra erosita hainbat lekuetan. Beraz, interesago zauna astuta daude. Bueno, agentzia hauek, tartean Standard & Poor's eta Moody'sek, bueno, banketxen kontuarekin, Kutxabanki, bueno, bono basura delako mugan jarri ditu, eta argi dagoena da, Luis, horrelako zor hori handitzen ari da, arrisku saria oso altua da, Mariano Rajoyk esan du, horrela ezin dela gehiago jarraitu, ezta? Claro, es que gaur, ikusi behar da, edo zen neurri hartuta lehen, Zapatero zen, gero gorroen aldautakoan, eto horrek zen konfiantza markatu emandik eta konponduko zen hau, eta ziko zen geisten arrisku sari hori. Ez da, egia, iluzen egorago dago, ez? Bazkenean, claro, arazo ez da bakarrik rating kompainia, claro, rating kompainia egiten dutena da, nola bai bola honen parte dira, gurpilo honen parte dira, eta gurpilo honen ondorioak biderkatu egiten dute, ez? Osa, arazo azkenean ez da hori, arazoa da, atzean dauden finantza merkatuak. Eta merkata finantza merkatu hori mostru horrek, bilioika dolar egunero, erosi jasaldu egiten ustena nazio harteko finantza merkatuetan, hori daude hor presionatzen bata edo bestea, edo estatu bat, edo bestea, edo administrazio autonomo bat, edo enpresa bat, ez? Karo, zer egiten dute kalifikazio enpresa hauek? Pixka bat, parte nola diren, finantza merkatu mostru horren, zazpi buruko mostru horren parte nola diren, ba berain alde jokatzen dute. Eta kalifikazio bat hau besta eman, horrek azkenean, esango du, hor inbertitzen ari direnak, Espainiako zorrean, Greziakoan, Frantziakoan, Italiakoan, azkena etekinak atoreko dituztela. Claro, aipatu behar da, Moody'sek adibidez, Standard & Poor'sek, Lehman Brothers, hiru egun aurretik, porrot, hau da, porrot osoa egin baino, hiru egun aurretik, ematen zioten Lehman Brothersi kalifikazio altuena, triple A, hirukoitza, hirua ematen zioten, hiru egun aurretik, ez? Gero, horrek, Enronen kasuan, aldez aurretik, Enronen kasuan zerra jantzeko hartatu zen, ez? Ka horre ze adierazten du, ze kriterio daukate emateko Lehman Brothersi? Zergatik komenitzen momentu hartan Lehman Brothersi olego kalifikazio eman jakin de hiru egunetan gainbera eta porrot osoa izango zela, ez? Karo, horrek esaten duena da, lotuta daudela, finantza merkatuaren parte direla, arte eta parte dira. Eta horregatik kritikatzen da, zergatik, utzi behar dioten, hauei hori egiten, ez? Zergatik hori ez hartu horlako gauza bat, publikoa egin, Europako Batasuna barruan, ba, eran, erakunde publikoa, eta esan ez, bueno, ba, horrela dago, ala bestea, da, hau da konfiantza, da bestea, da, baina enpresa pribatuak, interes pribatu euskate, eta interes pribatu daude, finantza merkatuen interesetan, eta hori da kritikatzen zailena, erakunde hauei. Bestalde, Espainiak ofizialki eskatu du erreskatea, eta memoranduma egin behar dute, memoranduma nolabait esateko, ba, maileguaren kontratua da, ez? Claro, hori ez da oraindik ez dago garbi nola itzuliko den, ez? Ez dago garbi oraindik zein izango den azken kopurua. Esaten da 60.000 eta 5.000 milioi izango dela, ez dago garbi ze epetan izango den. Hau da, itzultza 10 urtetan 15 da, nor aipatzen dira epeak, ez eta zein izango den interes tasa ordaindu beharrekoa. Ez eta nor izango den azkenean abala jarriko duena, hau da, bakarrik izango da bankuek izango da azken erantzukizunala gobernuak izango du. Hor, gobernuak nahi du, Espainiako gobernuak bankuan izatea erantzukizuna. Hau da, azkenean bankuak itzuli beharra eta bankuaren gain utzi itzultzeko erantzukizun hori. Europako Batasunak ordea dio, ez, hemen olako egoera ikusita, azkenean estatu egon behar da, ez. Beraz, hor, memorandum honetan agertuko diren baldintzak eta ze prozedura izango den oraindik ez dago garbi. Dela, nahiko laizter argitu beharko da, baina bentzatu orain goz ez da horri. Bueno, ekonomia adituak zu bezala, Luis, suposatzen dut aste buruan Bruselasi begira egongo zaretela eurorekin zer gertatzen den ikusteko, hainbat kontu zabaldu dira, eurobonoak, ez, eta agian memorandum maz hitz egingo dute, eta baita ere, esan behar dugu Zipre ere errezketatu egingo dutela. Bai. Bueno, Txipreko kasuan ez dut Txipri txikia da, eta beraz ez du zen eragin handi kontuan hartuta zelako arazoa dukaten beste lekuetan, ez? Baina bai, egia da, asteburuko biharko tetziko gailur hori garrantzitsu izango dela, nik ez nuke esango euroaren etorkizuna hor erabakiko denik, eh? Hainbeste gehiago izango ditzatek, ez? Baina bai, lehenengo astarna jarriko dira, lehenengo lerroak nondi nora joko duen etorkizunean, ez? Nik uste dut bi gai aipatzen ari dira garrantzitsuak horretarako, eta da, bat, bada, plantetzen ari dira olako autoritate, finantza autoritate bakar bat sortza Europa mailan. Hau da, gain ikusiko duena nola finantza sistema guztia. Orain, finantza sistema azkenean Europa, estatu bakoitzaren menpe dago, ez? Hori pasatzen Europa mailara eta goitik, ikuskatu eta goitik agindu hori, ez? Tarikarren esango litzateke nola bait politika fiskal bateratu baterantz joatea, ez? Hori da beste bat aipatzen dena, gara hori zaiakera hori gintzen hori urte batzuk planteatu zunean batzuk eta politikoa, hori hiru la urte, baina gara referenduna zila eta bertan bera utzi zen, ba, herrialde batzuk esuten onartu hori, baina hor planteatzen da hori izango litzatekeela beste bidea aztertzeko, ia hortik planteatzea herrialde guztiei ba politika fiskal antzerakoa edota aurrekontuetan, hau da sarreretan aldeetik politika fiskala, baina baita ere gastuan, aurrekontuetan pizka bat hor eskua sartzea goitik Europa mailan eta ez ustea estatuei bere autonomia, ez? Claro, hori ezinbestekoa da eurobonoak onartzeko. Hori ez badago, Alemaniak ez du onartuko eurobonoak, ba, Alemaniak esango duelako guk hemen ezin dugu esan erantzunkizunik beste zorrengan, guk ero ez badukago posibilitaterik herrialde horiei gure neurriak edo politika fiskalak edo aurrekontu politikak ezartzeko. Beraz, bi neurri horiek ni ustez horre egongo direla agendan, eta hor zerbait erabaki beharko da, ia horrek nolabait baldintzakutuko duelako zein izango den euroaren etorkizuna. Ba Luis, guri di ekonomilaria eta Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea, mila baina esker beste behin ere harrera egitagatik eta hurrengo arte. Hurrengo arte, bai, hur.